میراث کو، اکلن کھانا، لمن سمیٹ کر، وتحبون اور تم محبت رکھتے ہو، المال مال سے، حبن محبت، جمن بہت زیادہ، کلا ہرگز نہیں، اذا جب، دکت الارض کوٹ دی جائے گی زمین، دکن دکا ریزا ریزا کر کے، ہو جا ربو کا اور آئے گا رب تیرا، والملک اور فرشتے، صفن صفا صف در صف، وجیع اور لائی جائے گی، یوم اذن اس دن، بجہنم جہنم، یوم اذن اس دن، یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، نصیحت پائے گا انسان، وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى اور کہاں سے ہے اس کے لیے نصیحت، یقول کہے گا، یا لیتنی اے کاش کہ میں، قدمت آگے بھیجتا، لحیاتی اپنی زندگی کے لیے، فیومئذن تو اس دن، لا يعذب نہ عذاب دے گا، عذابہ عذاب اس کا، یا اس جیسا، احد کوئی ایک، ولا اور نہ، یوفق باندھے گا، وفاقہ باندھنا اس کا، احد کوئی ایک، یا ایتہا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ اے اطمینان والے نفس، ارجعی واپس چلو، الی ربکی اپنے رب کی طرف، راضیتن راضی، مرضیتن پسندیدہ، فدخلی پھر داخل ہو جاؤ، فی عبادی میرے بندوں میں، ودخلی اور داخل ہو جاؤ، جنتی میری جنت میں.